Pues non sei se os nenos pequeniños les vai a gustar xogar co móvil. Sí, porque todos xa nacen co móvil debaixo do brazo casi. E agora hai unha oportunidade moi chula que é de xogar a xogos tradicionais o chou. Así que imos a falar con Paco Veiga, que é o representante do Observatorio do Patrimonio Lúdico, que está dentro do Consello da Cultura Galega. Moi bons días, Paco. Hola, bons días. Ai, que gusto dá atoparse con algo así no móvil. Bueno, contanos, esta app ten poquiño tempo, ¿no? La podemos descargar dende hai unha semana ou dúas, como moito. Pero sí, ten moito traballo detrás. Entón, imos empezar por toda a recollida que fixestedes e por que volcastedes estes 50 xogos, que me imagino que hai bastantes máis. Mira, pois a cuestión é que, claro, hai moitos investigadores e investigadoras que levan xa moito tempo, décadas, investigando os nosos, recompilando, estudando, analizando para que serven nos nosos días os xogos tradicionais. E os xogos tradicionais galegos. Eu aclaro que Galicia é un territorio enormemente rico en xogos tradicionais. Xunto co País Vasco, digamos que os territorios do norte da península son, en xeral, máis ricos en xogos que os do sur. E iso habría que buscar alguna razón, pero nos pensamos que algo tivo que ver, por exemplo, a dominación musulmana, a reconquista e todo iso. Se cadra é moito decir por a nosa parte, porque non está aprobado, pero entón, a cuestión é que os xogos están recompilados, están estudados, e ese labor nunca se acabará, pero estamos xa nunha fase diferente, que é a fase de divulgación. Nos chamamos de a fase de reintegración do xogo á cadea de producción cultural. Que é dicir, devolver os xogos aos seus protagonistas, que son os seres humanos, os galegos e as galegas. Entón, desenvolvemos moitas estrategias xa en todo este período, de décadas xa digo, e con esta ferramenta, digamos, que chegamos a un fito importante nese proceso. A ferramenta consiste nunha aplicación de móvil e tamén nunha página web onde pretendemos ofrecer 125 tipos de xogos para que poidan ser practicados cada un deles simplemente con observación de un minuto. Entón, describímonos moi sinxelamente e ofrecemos, se alguén quer profundar no xogo, quere practicarlo con todas as da lei, ofrecemos ligazóns externas, con regras, e sobre todo tratamos de ofrecer o xogo en imaxes, con vídeos, con fotografías, de tal xeito que un papá, unha mamá, un educador, unha educadora, calquera persoa do común, coa aplicación, pois pode decir, vou buscar un xogo para un neno, unha nena, de 3 a 7 anos, pois entro polo filtro correspondente e podo escoller pois os xogos que tiñamos aí colgados nese momento. Ah, vale, acabasme de aclarar algo importante. Pensé que tiñan que estar pegados ao móvil, pero no, simplemente é aprender como se xoga e logo a botarse o camiño a xogar, ¿no? Sí, é un oso xeito. Sí, hola. Hola, aquí sí. Te perdí un segundiño. Ah, sí, digo que o noso objetivo é justamente que poidamos ter no peto, no noso peto, no móvil neste caso, o catálogo de xogos tradicionais galegos. De momento temos 50 tipos de xogos colgados, pero iremoslo enriquecendo pouco a pouco. A nosa proposta inicial, o noso proxecto inicial é chegar aos 125 tipos de xogos e despois implementarlo no futuro. Pero estas cosas van poco a poco, claro. Claro, e estes 50 por 225, o sea que collestes menos da mitad, foi fácil a escolla ou por que cal foi o criterio? Que se leran rápido? É un proxecto piloto ainda? Por unha parte hai que ver como funciona, non? E pois, por outra parte, o Consello da Cultura Galega, que foi a entidade responsable das ferramentas informáticas e de contratar unha ilustradora, unha guía, etc., pois realmente ten unhos recursos limitados tamén, e dentro do seu orzamento asignou X euros a este proxecto. Noutro ano económico, pois, asignará outra cantidade, e iso nos contaron, vamos, para para seguir pouco a pouco introducindo todo este catálogo. Preguntarme se foi fácil escoller os 50 xogos. Sí. Sí, home, relativamente, porque non se trataba tampouco de escollerlos con lupa. O que fixemos foi escoller tipos de xogos representativos de todas as idades de tipologías tamén diferentes, non? Entón, foi unha elección non tanto ao xogo, que non foi ao xogo, pero foi unha elección bastante fácil, sí. Entonces aí vamos a poñerlle os dentes largos a xente que ainda non o sepa, vou a ler así algúns. O aro, a randea, o que se chama, tamén tendes o nombre de como se chama en distintos lugares de en Galicia. Randea, randeira, bambán, pelesa sí. De galos, bueno, loita, dime. Sí, non, dice que son a randea que... Os xogos, evidentemente, a ver, aclaro isto para que os ointes saiban que van a topar. Os ointes se den a descripción, necesariamente sinxela, para a ferramenta, porque senón a ferramenta xa non cumpriría a súa función. Van empezar a debater dicindo, oi, eu non xogaba exactamente así, ois, a isto non lle chamaba exactamente así, chamaba isto de outra maneira. Os nomes dos xogos son o catálogo de nomes é amplísimo. Entón, a randea sirve de exemplo, temos moitos nomes para a randea, vámoslo dicir pro columpio castelán. Vale, o columpio sí sería un castelanismo. Uh-huh. E como a randea, pois prácticamente todos os xogos ten dos nomes. Vale, agora quedou nos claro. Esto... precisamente por iso os ofrecemos en imaxes, para que o nome non seja tampouco algo definitivo. É dicir, randea, que lle chama esta xente randea. Isto que lle chamaba randeeira, correcto. Vale, bueno, fíxate, é un gran traballo, porque a verdad que se lee moi rápido. O tempo de lectura, menos de un minuto. Esa é a intención, sí. Sí, sí. Entón, se o neno está aí desesperado ou algún que era un xogo rápido, está estupendo. Para pasar unha tarde de domingo buscando caldeles, a verdad que son todos tamén moi... É o contacto outra vez, ¿no? Artesanal, do tempo, de crear o xogo entre grupo, porque hai xogos individuales e xogos en grupo tamén, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Dime, Paco. No, ia contarte nada máis que isto que acabamos de decir. En ocasións con algún xogo non é así de simple, non? Porque a maior parte dos xogos son coñecidos por todo o mundo, dun ou doutro modo. É dicir, alguén vendo un dibuixo, sabe identificar, ai, si, a isto xogaba, si, a isto vin xogar, eu que sei. Pero hai algúns xogos, por exemplo, de persoas adultas, que xa non son tan universais, tan coñecidos, non? E entón, aí as descripcións son algo máis farragoso, non? Aí é onde precisamente intentamos, antes de nada, ofrecer un vídeo ou algo que o ilustre para que os ilustre para que sexa fácil saber de que estamos falando. ¿No? Vale. E dentro deste patrimonio lúdico galego que este observatorio do que ti formas parte e eres o representante, que podemos decir que outras cousas máis tendes así divulgativas ou de acercar, porque isto é unha ferramenta estupenda para o cole, para eso, sí. Para as familias que están aburridas agora que ven a chuvia, que poden xogar ao redor da casa. Tendes algo divulgativo entre mans? Mais mira, pois o observatorio está composto por empresas, xa empreso polo máis extraño, mellor, empresas que entre as súas actividades teñen a divulgación dos xogos, ofrecen servizos relacionados cos xogos, está composto por centros educativos, por museos, por investigadores particulares, por asociacións como pode ser a miña, a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, que naceu para investigar e para divulgar os xogos, bueno, etc. Entón, os proxectos que estamos desenvolvendo son infinitos porque tamén casi infinita é a nosa composición, claro. A maneira en que observamos o tema. E despois, do punto de vista histórico, desde que morreu Franco, primeiro recompilaron os xogos, isto sucedeu noutras comunidades autónomas tamén, eu diría que en casi todas, primeiro recompilaron os xogos, despois estudáronse, de finais do século pasado son as primeiras investigacións universitarias sobre o asunto, por exemplo, e agora, xa digo, a nosa intención é restituílos aos seus protagonistas, que somos os galegos e as galegas. Se algún ointe está interesado no tema ou ten curiosidade, E podemos citar unha referencia web que temos, que é simplemente xogostradicionais.gal, repito, xogostradicionais.gal, e aí temos, colgámoslo tamén amparados polo Consello da Cultura, hai non máis de 5 anos, fuísome un pouco a memoria, se cadra 5 anos ou así, e aí temos recompilados 200 referencias que hai, 200 referencias que nos fomos quen de recoller sobre os xogos tradicionais, centros educativos que os practican, sobre eles, empresas, museos, bibliografía. Bueno, para unha persoa interesada realmente no tema, é unha fonte interesante de documentación. Xogostradicionais.gal. Vale. E nos xogos tradicionais, última pregunta, que xa se nos remata o tempo do experta, do magazín. Sí. Que predominan máis? Hai moitos xogos con bolas, vale, canicas, vale, balón, ou máis xogos de movimento? Bueno, a ver, o xogo tradicional, cando lle fixo falta un xoguete, que ás veces non fai falta, ás veces un xogo consiste en correr un detrás de outro e non fai falta xoguete, por exemplo. Pero cando lle fixo falta un xoguete, colle uno do medio, un pau, o que sexa, as bolas, por exemplo, que ao principio eran de barro, o gallo, etc. Entón, hai moitos xogos que utilizan xoguetes, xa digo, xoguetes que hoxendía a maior parte deles ao mellor se poden comprar, o que intentamos é difundir a idea de que tamén se poden construir, e aí desenvolvemos habilidades e demais. E despois, efectivamente, en Galicia temos moitos xogos de exterior, e xogos de movimento, un pouco acorde como no noso medio, non sabes? Mm. Ao mellor noutros territorios, por exemplo, estou pensando nos xogos dos inuits, que son esquimos, teñen esquimos de Groenlandia, de por alá arriba, teñen moitos, claro, porque xogar papando frío, eso non vai a nada. Claro. Terrazón. Claro. Me acabas de levar aquí os nenos da ludoteca e no campamento de Brand. Aquí, cerca do Centro Cultural, temos un regueiro. Sí. Cando están libres, cos paus fan de todo. O sea, non sei como a imaginación claro. Dá para tanto, claro, claro. Muy bien. Exactamente. Pois disso se trata, sí. Pois nada, outro día, se temos tempo, falamos máis e comparamos xogos tradicionais en distintos continentes, que me imagino que acudides a moitos encontros internacionais deste tipo, non? Pois cando que irades, moi agradecidos polo interese, vale. Moitas gracias, Paco. Un abrazo, boa mañá. Que moi vai.